Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za 1999 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 12 czerwca, punktualnie godzina 11, a serwis Anna Kowalik-Brancati. W południe zawyją syreny wozów policji i Straży Granicznej, uczczą pamięć żołnierza, który zginął z rąk migranta na granicy z Białorusią. Milionowe nieprawidłowości w Lasach Państwowych, sprawą zajmie się prokuratura. Polski Spider-Man aresztowany w Buenos Aires próbował wdrapać się na 30-piętrowy budynek. Dziś pogrzeb 21-letniego sierżanta Mateusza Sitka, który pod koniec maja został pchnięty nożem przez jednego z migrantów przy granicy z Białorusią. Kilka dni temu żołnierz zmarł w szpitalu. By uczcić jego pamięć, w południe zostaną włączone syreny wozów policyjnych i Straży Granicznej. Pamięć sierżanta Mateusza Sitka uczcił Sejm. Poprosił o to posłów marszałek Szymon Hołownia. W dniu dzisiejszym odbędzie się jego pogrzeb w rodzinnych stronach, w rodzinnej parafii. Chciałbym prosić Wysoką Izbę, abyśmy ofiarę tego młodego bohatera uczcili teraz minutą ciszy. Sejm uczcił także pamięć zmarłego 1 czerwca aktora i posła pierwszej kadencji Janusza Rywińskiego. Prokuratura zajmie się nieprawidłowościami w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Sprawa dotyczy Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży, na której konto trafiały pieniądze, mówi wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Spośród blisko 430 nadleśnic w Polsce, blisko 150 nadleśnic w Polsce zostało zmuszonych do tego, żeby przelewać pieniądze na tę konkretną fundację. To jest kwota w latach między 2018 a 2023 ponad 700 tysięcy złotych. Wiceminister dodaje, że zabezpieczono maile, w których osoby zajmujące wysokie stanowiska w regionalnych lasach państwowych zachęcały leśniczych i nadleśniczych do przelewania pieniędzy na konto fundacji. Proszę sobie wyobrazić tą procedurę. Szef firmy w danym regionie wysyła do swoich podwładnych informację, że oni mają na konkretną fundację przelewać środki finansowe. Ta fundacja zajmowała się między innymi tak zwaną walką z ekoterroryzmem, co znajdujemy na ich stronie, oraz świętowaniem 32. rocznicy Radia Maryja. Wiceminister klimatu powiedział, że analiza dokumentów pokazała, że istniała zorganizowana grupa, która wyprowadzała z lasów państwowych publiczne pieniądze. Wstępnie jest mowa o 100 milionach złotych. Węgry nie będą blokować decyzji NATO w sprawie Ukrainy, ale również nie będą zaangażowane w pomoc temu krajowi. Taką deklarację publicznie ogłosili po spotkaniu w Budapeszcie premier Węgier Viktor Orbán i sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Polak został aresztowany w Buenos Aires, gdy próbował wspiąć się bez zabezpieczenia na 30-piętrowy budynek. Mężczyzna został ściągnięty przez strażaków. Według doniesień agencji AFP mężczyzna próbował wdrapać się na dach wieżowca Globant. Został zatrzymany, kiedy wspiął się na wysokość 25 piętra. Był ubrany w koszulkę argentyńskiej reprezentacji piłkarskiej, a jego wspinaczkę obserwował tłum zebrany przed budynkiem. Zatrzymany Polak to 36-letni Marcin Banot, który znany jest jako Spider-Man. Mężczyzna nie opierał się, kiedy ściągano go z budynku, został aresztowany i może zostać obciążony kosztami akcji ratunkowej. Do niej lokalne władze zaangażowały ponad 30 strażaków, karetki pogotowia i samochody policyjne. To nie pierwsza próba wejścia na argentyński wieżowiec przez polskiego Spidermana. W zeszłym tygodniu próbował już wspiąć się na ten sam budynek, ale wówczas uniemożliwiła mu to policja. Marcin Banot wspinał się na wiele wieżowców w innych krajach, a swoje wyczyny pokazuje w mediach społecznościowych. Wdrapał się m.in. na wieżowiec Montparnasse w Paryżu, za co francuski sąd skazał go na karę więzienia w zawieszeniu. Jan Olencki, Polskie Radio. Urzędnicy spytają mieszkańców o ich pomysły na drogę rowerową z centrum Katowic do centrum Sosnowca. Ruszają konsultacje społeczne w sprawie koncepcji Velostrady, czyli rowerowej autostrady. O szczegółach planowanej trasy mówi Łukasz Zych, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To jedna z 8 tras zaplanowanych przez nas w ramach sieci tras rowerowych GZM. Jej trasa ma długość prawie 10 km i przebiegać będzie od katowickich bulwarów Rawy w okolicach ulicy Bankowej przez tereny położone na wschód od drogi ekspresowej S86 aż po centrum Sosnowca. Koniec tej trasy został przewidziany przy parku Dietla nieopodal ulicy Żeromskiego. Chętni mogą wypełnić ankietę na platformie internetowej. Konsultacje potrwają do końca czerwca. Pierwsza w tym roku fala

Seven Nation Army i The White Stripes, utwór nieodmiennie kojarzący się od 2008 roku z mistrzostwami Europy, tymi piłkarskimi. Wówczas odbyły się na boiskach w Austrii i Szwajcarii. Nam poszło marnie. Ciekawe, jak pójdzie tym razem. Tym razem mamy piekielnie trudną grupę. Gramy z Holendrami, Francuzami i Austriakami. Pierwszy mecz w niedzielę z Holendrami w Hamburgu. No zobaczymy, jak to będzie. No nie wygląda to na razie jakoś super optymistycznie, tym bardziej, że przynajmniej w meczu z Holandią nie zagra Robert Lewandowski. Zapytałem Michała Jakubika, realizującego dzisiejszą audycję, czy przypomnieć o zaproszeniach na koncert do Trójki w niedzielę. Michał powiedział: przypominaj. No to przypominam. To Piotr Orzechowski, Piano Chuligan, niedziela, godzina 9, ta najbliższa niedziela, radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka, 3/5/7. Monika Suszek czeka ciągle na Państwa maile w tej sprawie, a adres mailowy do niej to monika.suszek@polskieradio.pl. Emocje nie na sprzedaż, właściwe miejsce i czas. Na... devil's door. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength. Równo 20 po 11 na trójkowym zegarze. Kolejny gość w audycji Dobrego Dnia, Bartłomiej Stępień, wicedyrektor Aktywnej Warszawy, Centrum Sportu Aktywna Warszawa, chyba tak powinienem, Bartku, powiedzieć pełną nazwą. Dzień dobry, cześć. Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, tak to się pięknie nazywa. Bardzo długa nazwa, w każdym razie wy zawiadujecie sportem w Warszawie. No i będziemy rozmawiali o tym, co szykujecie w najbliższym czasie, myśląc o aktywnym wypoczynku, ale też o takim kulturalnym spędzaniu wolnego czasu podczas meczu naszych piłkarzy na Euro. Tak, polecamy się, mamy kilka propozycji, tak więc z przyjemnością się nimi podzielę. No to rzucaj konkretami, mój drogi. No to rozpoczynamy. Zbliża się Euro, czuć już emocje piłkarskie w powietrzu. Wyjdziemy z grupy. Jestem dobrej myśli. Ja zawsze jestem optymistą. Ja wprost przeciwnie, ale to dobrze, czyli mamy równowagę. Będziemy później zweryfikować, kto miał rację. Już w najbliższą niedzielę pierwszy mecz reprezentacji Polski. 15 w Hamburgu. Tak, z Holandią. Zgadza się. Natomiast my zapraszamy do warszawskiej strefy kibica, która mieścić się będzie na terenie Błoni Narodowych przed PGE Narodowym. Jest to doskonałe miejsce do organizacji tego typu wydarzeń. Dużo miejsca. Tak. I zapraszamy wspólnie z miastem stołecznym Warszawa oraz PGE Narodowym. Tak, Błonia to jest doskonałe miejsce do organizacji tego typu wydarzeń z kilku powodów. Po pierwsze, jest to olbrzymia przestrzeń, która bez problemów zmieści 10 tysięcy osób, gdyż nasza strefa jest właśnie przygotowana na taką liczbę kibiców. Jest to miejsce doskonale skomunikowane, można tam dojechać w każdy możliwy sposób, tramwajem, metrem, autobusem, samochodem. Pociągiem. Pociągiem, a poza tym jest to dom naszej reprezentacji narodowej, tam reprezentacja czuje się jak u siebie, tak więc połączenie tych wszystkich elementów sprawia, że warszawska strefa kibica jest zorganizowana właśnie tam. Bartku, ja wspomniałem o tym, że wy de facto zapraszacie całe rodziny na to wydarzenie. To nie jest tak, że tylko dorośli kibice będą tam mogli cieszyć się pierwszym meczem naszej reprezentacji na Euro. Tak, zapraszamy całą rodzinę. Generalnie naszą taką ideą jest to, by w naszych wydarzeniach angażować całe rodziny. Chcemy angażować jak najwięcej osób, tak by mama zabrała tam swoje dzieci, tata, żeby cała rodzina była razem. Takie... No to co macie dla dzieciarni, tak żeby się dzieciarnia nie nudziła, bo nie wszystkie dzieci się muszą przecież interesować piłką. Oczywiście, dlatego też przygotowaliśmy strefę animacji, w której będzie, owszem, można zagrać w piłkę nożną na specjalnie przygotowanym boisku, ale oprócz tego będzie kącik plastyczny, będzie można na przykład ozdobić samodzielnie torbę płócienną własną inwencją twórczą. Będzie można pomalować sobie twarz albo w barwy reprezentacji, które będą występowały w danym spotkaniu, albo to też jakaś dowolna twórczość najmłodszych kibiców. Co też ciekawe, będzie można przygotować oczywiście zdrowy i pożywny szejk owocowy za pomocą siły własnych mięśni, a konkretnie nóg, gdyż będziemy mieli takie stanowiska przygotowane z rowerami stacjonarnymi. I będzie Słuchaj, kiedyś nie miałem okazji tak popedałować solidnie, żeby sobie taką szklaneczkę wyprodukować. Naprawdę fajna sprawa. Tak, no zależy nam na tym, żeby wszystkie elementy połączyć. Tak więc będzie coś dla ciała, coś dla ducha, coś dla emocji i coś do rozwijania swoich umiejętności plastycznych. O której godzinie startuje strefa, gdy mecz jest o 15? Bo pewnie analogicznie do rozpoczęcia godzin innych meczów też będzie rozpoczynać swoją działalność jakiś czas wcześniej. Każdorazowo otwarcie strefy nastąpi 3 godziny przed każdym ze spotkań. I czy strefy kibica są tylko przy okazji meczów Polaków? Tak, organizowana przez nas strefa kibica przygotowana została na mecze grupowe reprezentacji Polski. A gdy będzie już taki kluczowy moment Mistrzostw Europy, powiedzmy od etapu półfinałów, myślicie o tym, żeby też taką strefę organizować? Czy tylko w sytuacji, gdy Polska zamelduje się w półfinale, taka strefa będzie funkcjonować? Będziemy reagować na bieżąco, natomiast skupiamy się wokół emocji związanych z reprezentacją Polski. No dobrze, czyli na razie mamy ten temat odfajkowany, mówiąc potocznie, natomiast wyszykujecie inne atrakcje. Ja reprezentuję i ty także świat biegowy, bo lubimy sobie biegać. Też szykujecie coś ciekawego w najbliższym czasie. Tak, przygotowujemy kolejną odsłonę leśnej triady biegowej. Tę imprezę zawsze określam jako ulubioną imprezę warszawskich rodzin, a to dlatego, iż jest kolejny przykład tego, że dbamy o rodziny i zależy nam na tym, by bliscy spędzali czas razem. Edukowali się, uprawiali sport, zacieśniali relacje i więzi. No to jest coś, co nami kieruje i na czym nam bardzo zależy. Gdzie ta impreza? Powiedziałeś o tym, że tak naprawdę zapraszacie całe rodziny, to znaczy, że dystanse są od dziecięcych po dorosłe? Tak. Wydarzenie odbędzie się 15 czerwca, czyli to jest najbliższa sobota. Sercem wydarzenia będzie siedziba Lasów Miejskich Warszawa w Lesie Kabackim. Przygotowaliśmy bieg na dystansie 5 km. Spacer na dystansie 5 km oraz dystanse dla najmłodszych, biegi na dystansach 500 metrów oraz 1000 metrów. Oprócz tego, co jest tradycją naszych wydarzeń, strefa edukacyjna. No jest właśnie, taka, chciałem, że nie ma tam nudy, aby... Nie ma zupełnie tam nudy. Strefę edukacyjną przygotowujemy my oraz nasi partnerzy i oprócz tego, co nas kieruje, czyli walorów sportowych, w strefie będzie bardzo, ale to bardzo ciekawe stanowisko Lasów Miejskich Warszawa. Lasy miejskie pokażą i pomogą w tym, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie zwiedzać las, jak korzystać z lasów, by nie szkodzić zwierzętom, jak się opiekować zwierzętami, które wymagają pomocy, jak rozpoznawać tropy. No jest to świetna zabawa. I to rzeczywiście, no bo masz doświadczenie, pewnie nieraz byłeś, dzieciarnia garnie się na takie mini warsztaty? Garnie się, a najlepszym dowodem na to jest to, że chcę teraz zabrać swoje dzieci i to będzie ich taki debiut. A to maluchy są. Na takiej strefie edukacyjnej. Tak, ale córeczka 4-letnia Jadwiga, myślę, że będzie zadowolona i z chęcią pozna na przykład ślady, jakie zostawiają zwierzęta. Co tylko po prostu podkreślam każdorazowo, jest to strefa dla wszystkich. Oprócz tego... Ja przepytam potem Jaćkę, zapytam, czy rzeczywiście pamięta. Przyjdę do studia. Następnym razem z Jadzią zapraszam. I będziemy mogli wypytać. Oprócz tego kącik plastyczny, to jest czas dla rodzin. Zapraszam, na pewno tam nudy nie spotkacie. Jeszcze jeden temat, ja tutaj staram się propagować jako miłośnik sportów różnych, często też siłowych, takich mocnych, dynamicznych, pływackich, ale podpowiadam zwłaszcza panom, żeby spróbowali jogi, bo rozciąganie się w profilaktyce kontuzji jest znakomite i też coś macie w zanadrzu w tej sprawie. Tak, rozciąganie się to jest klucz do przeżycia tej kariery sportowej bez większych urazów, bez większych kontuzji. A ty, udało ci się w swojej karierze amatorskiej uniknąć kontuzji? Jak regularnie dbałem o rozciąganie, kontuzje mnie omijały szerokim łukiem, a naprawdę sportowo się nie oszczędzałem. A jak przestałem dbać o rozciąganie, to od razu mi się zepsuło kolano, także to ja mam jestem to najlepszym dowodem na to, że warto się rozciągać. Tak, że warto się rozciągać i niektórzy się boją rozciągania, bo mówią, ojejku, nie mam na to czasu, nie chce mi się. Nic bardziej mylnego. Takie rozciąganie się nie musi trwać wiele czasu. Wystarczy po treningu poświęcić temu 10 minut. To nie jest dużo. To jest czas, który bez kłopotów wygenerujemy. Absolutnie. Wycinając na przykład ze swojego życia kolejne scrollowanie internetu. Taka jest po prostu prawda. I my zapraszamy na zajęcia z jogi i idziemy dwutorowo. Mianowicie każdego poranka, ta akcja trwa w czerwcu, wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki o godzinie 7:45 spotykamy się w Parku Świętokrzyskim przed Pałacem Kultury i Nauki. I tam zapraszamy na 35 minut z jogą. W którym miejscu jest to, patrząc od czoła na Pałac Kultury? To jest od strony ulicy Świętokrzyskiej. Tak, okej. Okay. Dokładnie. Tutaj przy tych fontannach gdzieś, tak? Tak, zgadza się, dokładnie. To jest przy fontannach. Czyli 7:30? 7:45. 40 codziennie, tak? Można popraktykować jogę. Od poniedziałku do piątku przez cały czerwiec. Zapewniamy maty do ćwiczeń. Tak więc po waszej stronie jest to, by założyć odpowiedni strój i potraktować jogę jako dobre rozpoczęcie dnia. Niektórzy będą jogę traktowali jako sposób na życie, niektórzy jako element rozciągania się i zdrowej profilaktyki, a niektórzy po prostu potrzebują jogi do wyciszenia się i do takiej kontemplacji, zanim wpadniemy w wir codziennych obowiązków. A kolejne zajęcia z jogi to są nasze już takie regularne zajęcia, które już od dłuższego czasu prowadzimy w jednym z naszych ośrodków, w ośrodku Rozbrat na Rozbrat 26. Nieopodal Trójki. Są to cotygodniowe zajęcia z jogi też pod okiem instruktorów. Koszt wejścia to jest 5 zł za jedne zajęcia. Zapisy przez internet. Polecam stronę aktywnawarszawa.pl. I my polecamy tę aktywność jogową, zwłaszcza panom. Powiedz, czy panowie przychodzą na zajęcia tutaj do was, do aktywnej, czy przychodzą na te poranne pod Pałacem Kultury? Przede wszystkim obserwujemy to, że większość to są panie, kobiety. No tak. Natomiast panom też bardzo to polecamy, chociażby ze względu na to, o czym wspomnieliśmy. W ten sposób można uniknąć poważniejszych kontuzji. A to jest bardzo ważne, żeby jednak w tym zdrowym duchu i w zdrowym trybie życia przetrwać jak najdłużej. Panowie, polecamy bardzo serdecznie z Bartkiem. Raz, że zapobiegamy kontuzji, a poza tym zapewniam was, że jak się raz zdecydujecie, to zobaczycie, ile to wysiłku kosztuje. To jest naprawdę porządny trening. Potwierdzam. Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy był gościem audycji Dobrego Dnia. Dziękuję ci, Bartku, i dziękuję. Do usłyszenia. Jak zawsze było miło, do usłyszenia. skies, blurred visions, her eyes, the color of fallen leaves, sunrise, and I shiver, yeah. This moment comes close to a heaven fest, taking clocks almost 7 a.m. but you could make this moment last forever. Program Trzeci Polskiego Radia. Grupa Hej w utworze A Ty, A ty, drogi słuchaczu Trójki, miałbyś ochotę na spotkanie z Michałem Nogasiem i Mają Lundę, norweską pisarką, autorką książek dla dzieci i dorosłych. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 17 czerwca, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czekamy na chętnych pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Jeszcze raz, 22 i 7 trójek. Michał Nogaś będzie rozmawiał z Mają Lundę. Zapraszamy. Odbicia kałuże, za plecami pnie się świat kogurze. Chowam łapy w kangurze, yo. Latam SKR-ką po Trójmieście, kociołki koneserskie. Wszystko jest nadmorskie, 3 metry nad falą, wyprzedzamy Polskę. Mamy do wszystkiego dostęp, a wybraliśmy postęp. Yo, I'll be pushing up. Podpisałem papier, szczyla poważnie, chcą wydawać właśnie. Czujesz jak mały książę, nauczę wrażliwości Polskę. Hip-hop kryta, bo mam zabite emocje od życia. Bolesne chwile bez dobra pokrycia. Wysuszona buzia, kartu bez nakrycia. Szczęścia definicja to ból. Wszystko po drodze, żeby być tu. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6 zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6 zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6 zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6 zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. To była hip-hopowa liryka niejakiego Szczyla, mnie odpowiadająca. Pewnie zwolennikom kultury wysokiej niespecjalnie. Dla nich mamy prozę w Trójce. Kolejny tydzień upływa nam przy słuchaniu fragmentów musicalu 1989, który stał się prawdziwym przebojem ostatnich dwóch sezonów. Wystawiany na wielu festiwalach, a u nas już teraz. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska odbudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szęgiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zróbmy dym. Intuicja. Te cechy najczęściej przypisują Wałęsie biografowie i ci życzliwi, i ci najbardziej krytyczni. Lech ma niebywały dar porozumiewania się z tłumem. Nie jest oczywiście czarodziejem, który wedle swej woli kontroluje falę zbiorowego gniewu i entuzjazmu, jednak potrafi na tych falach surfować jak nikt. W przeciwieństwie do Lecha, Mazowiecki i Geremek byli mówcami kameralnymi, nawykłymi do niekończących się sporów w zadymionych salonach i akademickich aulach. W Wałęsie widzieli kogoś w rodzaju medium, zdolnego zapanować nad masą. Doprowadziło to do wieloletniej owocnej symbiozy opartej na wzajemnym szacunku i uzupełnianiu się. Autorytet Lecha szybko rozprzestrzenia się ze stoczni na cały kraj. Zwłaszcza pod nieobecność Kuronia, który dotychczas pełnił funkcję nieoficjalnego przywódcy ogólnopolskiej opozycji demokratycznej. Dlaczego myśmy tego Wałęsę tak popierali? Bo wiedzieliśmy, że ma większe doświadczenie niż my, wyjaśnia Fraszyniuk. Nikt z nas jego doświadczenia nie podważał. Mieliśmy pokorę, której teraz w naszym życiu politycznym brakuje. On nie mówi jak człowiek z wyższym wykształceniem. On mówi obrazami, a robotnicy słuchają. To jest ten typ, co wysysa wiedzę jak wampiry od mądrzejszych. Nie naczyta się, bo jak się naczyta, to nie zrozumie. Będzie tym czytaniem zmęczony. Mówi z głowy raz mądrzej, raz głupiej, ale z oczu widać, że mówi to, co myśli. W tych wszystkich wypowiedziach Wałęsa jawi się więc jako chłopski bohater, który silniejszego przeciwnika pokonuje nie siłą, lecz sprytem. Wałęsa w rozmowie z nami. Ja jestem po pierwsze samoukiem, po drugie praktykiem. Wszystko, co w życiu widzę, teorię przekładam na praktykę. Dlatego miałem osiągnięcia, bo teoretycy mi mówili w tamtym czasie: panie, żadnych szans, komuna się nie cofnie, Związek Sowiecki jest nieśmiertelny. A ja, praktyk, mówiłem: nie, musi być jakaś możliwość. Jakim cudem teoretycy tego nie widzieli, pytamy. Panie, zapytaj się pan tych wszystkich mądrali. W Stanach, gdziekolwiek, nikt nie dawał w tamtym czasie szans, że komunę wywrócimy. Nikt. I mi mówiono: panie, nie ma szans, czy pan nie widzi? Te czołgi, te rakiety, te interesy, to jest niemożliwe. Gorbaczow pojechał do Niemiec miesiąc przed upadkiem muru i kiedy Kohl go zapytał: no wiesz, słuchaj, z tym murem coś zrobimy? Gorbaczow odpowiedział: możemy porozmawiać na ten temat za 100 lat. Rację miał oczywiście Wałęsa. Poszło znacznie szybciej. Początek rozmów z Jagielskim podczas strajku sierpniowego jest właśnie takim momentem przyspieszenia. Wałęsa chwilę się waha, ale ostatecznie stawia rzecz na ostrzu noża. Jeśli rzeczywiście nie będą wypuszczeni ludzie, proklamujemy jeszcze raz strajk, grozi. Dlatego nie widzę innego wyjścia. Jeżeli nie będą wypuszczeni, jeszcze raz zrobimy to samo. Z dzisiejszej perspektywy ten gest może wyglądać na oczywisty. Jednak 10 lat po krwawo stłumionych protestach grudnia 70 roku wymaga olbrzymiej odwagi. Wiele wskazuje na to, że inteligenccy doradcy, w tym Tadeusz Mazowiecki i Bronisław Geremek, wcale nie są zachwyceni taką decyzją Lecha. Wałęsa proponuje 10 minut przerwy. Jagielski nalega na podpisanie komunikatu. Twierdzi, że jego treść jest uzgodniona. Nie jest uzgodniona. Proponuję w takim razie 20 minut przerwy. Wałęsa podbija stawkę. Zaczyna się przerwa. Jagielski dzwoni do Warszawy w sprawie aresztowanych. Napięcie rośnie. Przerwa przeciąga się do kilku godzin. Na stoczniowych korytarzach wrze. Wreszcie wicepremier wraca z wiadomością. Kuroń i pozostali aresztowani zostaną zwolnieni. Władza centralna godzi się na wszystkie 21 postulatów. Na podpisanie porozumień Wałęsa przebiera się, jakby szedł na spotkanie z samym diabłem. Na szyi zawieszony ma różaniec. W ręku trzyma gigantyczny plastikowy długopis z wizerunkiem Jana Pawła II. To tym przedziwnym narzędziem podpisze historyczne dokumenty. Tego rządowe media nie będą w stanie wygumkować. Zwyciężyli. W stoczni wybucha euforia. Mamy na piśmie, wszyscy wychodzą z więzień, cieszy się Wałęsa. Ja bym się inaczej nie zgodził. Ja nie sprzedaję ludzi. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Te chwile uważa się dziś powszechnie za przełomowy moment w historii Polski. Moment narodzin Solidarności. To właśnie wtedy esencją solidarnościowej mitologii stała się prosta maksyma. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Kuroń napisze potem, że w areszcie wezwano go na rozmowę. Gratulacje, panie Jacku, gratulacje. Wreszcie mamy wolne związki zawodowe. Słyszy od nadzorującego jego sprawę pułkownika MO. O kur... stwierdza Kuroń sentencjonalnie. No, teraz będzie pan siedział albo bardzo krótko, albo bardzo długo, żartuje milicjant. 3 godziny później Jacek jest wolny. W domu czeka już na niego Gajka w przywiezionej ze stoczni koszulce z napisem Solidarność. Jeszcze tej samej nocy Kuroń wyskakuje przez okno i gubiąc pościg wyrusza do Gdańska na spotkanie z przywódcami protestu. Nagle przychodzi facet, którego ja absolutnie nie znam, opowie nam Henryka Krzywonos z Strycharska. Pyta, gdzie ta Krzywonos? Podszedł, przykląkł i powiedział: Henia, dziękuję. To był Kuroń. Na miejscu Jacek otrzymuje dokument potwierdzający jego status doradcy MKS. Wspomni potem, że był to jeden z najpiękniejszych momentów jego życia. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz. Cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. Control the sea. got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. To prawie tyle na dziś. Prawie, bo jeszcze raz zaprosimy na spotkanie Michała Nogasia z Mają Lundę, norweską pisarką, autorką książek dla dzieci i dorosłych. Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 17 czerwca, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Numer telefonu w tej sprawie to 22 i 7 trójek. A ja dziękuję Monice Suszek, która audycję przygotowała, Michałowi Jakubikowi, on ją zrealizował, i dziękuję Państwu, że byliście z nami. Nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam do słuchania nas za tydzień o godzinie 9 po 12 program Środka i Radek na Łęcz. I quit holding the door. I didn't notice it change. I was so immature. We're not playing a game. So why are you keeping the score? We got kids of our own. We're not kids anymore. So I put the blame on. For myself, I saw the damage I've done. I needed someone to tell, but you were never alone. Why can't you be like your friends? I never said that it doesn't mean anything, but now we're on the attack. I've wallowed in shame, I've made my defense. Honesty is pain, and I don't wanna resent. But you were holding the keys, will you forgive and forget? I'm down on my knees, so I put the blame. If you give me a chance, I